بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنيا آيات السقاشن يستدحاد وصورة يونس كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغسو ورمي منك فرعون هايو لعينك هاي كذا الله سبحانه وتعالى أقرقيي و إلهي إستغي جنودي سأبابيي الله وحو نسويري مركي ما شوتك وحلالي فرعون وحو يروحا رميي أنه شأني لا إله إله يا لئن يسنجر إلا الذي أله مويان آمن به بنو إسرائيل غير بنو إسرائيل أيه مايين وحانا كمدة أي أيود أي مسلمين تايان كمدة وريو حين وصو مرني إن أن لقا أقبلن أرنتاس وسي جبريل وحاوية أفكر وضوء كمرية أسقو وكبقى أي رحمة إلهي إني سو جارسو مركز أيو حوض أي حد مياد رمين إيسا أليقو وريو عاسيي هو مفتدين تنا كمدة هاي oo waxa weeye aduguna baadiyowey umadana baadiyeyey maanta waxaanu ku korineynaa bedinkaaga ayaa uu yiri jasadkaagu aan ruux ku jirin si aad ugu ahaato dadka adiga kaa dambeeya cibro aad ugu noqotid. Markaas ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala wax badan oo dadka kamid ah u dhiirahay sida kufaaru mako aayaadkayna qaasiyin ayay ka yihiin. Aayaddaynu meeshaan ka gelayna alla wuxuu nooga warramayaa nicmadi weyneed oo reer banu israa'iil ilaahay uu siiyey marka cadowgoodii ilaahay uu qarqiyey oo cadowgoodii uu baabaay sida ilaahay ayaga ugu naxariistay oo marka ugu horeysana cadowgoodii qarqintiisiya raxmad weyne u aaday oo ilaahay halaagay haddana bacdigeeda ilaahay subxaanahu watacaala arradii lagu gumaysan jiray ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uga dhigay arla oo markaas ay u iska degaan oo ay ka taliyaan. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqeed bawa'naa waan dejinay bani israa'iil reer banu israa'iil ow ilaahay mubawaa sidqin dejin oo runa ayaan dejin ow ilaahay warasaqnaahum waanu arsuqnay min adayibaati shayaala diiba oo wanaagsan oo xalaal ayaanu ku arsuqnay fama ikhtalafuu isma aysan khilaafin buu dha ilaahay xataa jaa'ahum alcilmu cilmigii inta uu uga yimaado ina rabbaka rabbigaagu yaqlii waa xugminaya baynahum dhexdooda ow dha ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fii maa shay ayuu ku xugminayaa kaanu ay ahaadeen fiihi maaga yakhtalifuuna kuwa isku khilaaf. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqeed bawa'naa waan dejinay bani israa'iil reer banu israa'iil mubawa'a sidqin runtii makaanu dejinteedii mansila karaamatinaan dejinay karaamo deginkeeda waxaa laga wadaa hala yidhi arla shaam iyo arlu masar ayaa laga wadaa hala yidhi. Aayaddaanu marka waxaa weeyaa la yidhi galladaysi ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka yimiday oo ilaahay reer bani israa'iil oo ku galadaysanayo nicmadaas waaweyn oo alla uu siiyey ilaahay uu ku galadaysanayo isla markaana laga doonayo shukrigeedii laga doonayo. Markaasuu dhahay alla waanu dejinay reer banu israa'iil mubawaca sidqina u dha ilaahay runtii makaanu dejinteedii hadda mubawaca sidqin waxaa laga wadaa hala yidhi anzalnaahu manzilan waanu dejinay makaanu dejin oo xamiid hoo wanaagsan oo saalixa weeye makaankii ayaa waxaa la yidhi lagu sifeeyaa la yidhi sidqi run waxaa la yidhi culummadu waxay yidhaahdeen caadada carabtaa waxay aheedaa la yidhi shay markay carabu ammaanayso waxay u ilaafay jirtaa la yidhi run ay u ilaafay jirtay oo waxay dhihi jireen haadaa qadamu sidqin wa rajulun sidqun saasay dhihi jireen. Waa weye midkaana waa qadam oo maaragtay runa ninkaana waa nin runa waxaasay dhihi jireen meesha markaas ay ammaanayaan. Marka hadda arladaasan la dejiyey ayaa waxa weeye la ammaanayaa marka warasaqnaahum waan arsuqnay u dha ilaahay haddana min adayibaati shayaalo oo dhiib ayaanu ku arsuqnay oo waxyaabo badan oo musaladaad oo xalaala ayaanu ku arsuqnay u dha ilaahay fama ikhtalafuu isma aysan khilaafin buu dha ilaahay oo khilaaf kama dhicin intii muddo ah weeye khilaafkuna waxa weeye in barna uu rumeeyo barna uu kufriyo ayaa khilaafku noqonayaa oo laysku khilaafo markaasi waxa weeye iimaankii laysku khilaafo xataa jaa'ahum alcilmu cilmigii inta uu uga yimaado u dha ilaahay oo waxaa laga wadaa haa la yidhi ilaahay wuxuu ka wadaa subxaanahu watacaala isma aysan khilaafin wanaaggaas iyo khayrkaas markaanan ku samayno aanu siinay waxa weeye oo aanu arrintaas ku falnay isma aysan khilaafin buu dhahay reer banu israa'iil waxaana weeyaa la yidhi reer banu israa'iil intaa nabigeena lasoo bixin calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen dad nabiga rumaysan oon isku khilaafsanayni nabinimadiisa maxaa yeele kutubtooda ayay ka helaayeen tawreed ayay ka helaayeen nabiga sifaadkiisa ay ka helaayeen markii nabiga lasoo bixiyey calayhi salaatu wasalaam way isku khilaafeen baa la yidhi, bar ayaa rumeeyaa la yidhi, sida cabdullaahi ibnu salaam iyo raggaas xaafiisa, barna way kufriyeen baa la yidhi. markaasuu dhahay ilaahay xataa jaa'ahum alcilmu, cilmigu intuu u imaado, cilmigu waa qur-aanka la yidhi iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam risaalada lala soo diraa la yidhi. maxaa yeelay yahuud waxaa la sheegay waxay khabri jireen ay sheegi jireen baa la yidhi, way u sheegi jireen mushrikul carab nabiga bictadiisa iyo sifaadkiisa ayay sheegi jireen baa la yidhi. arrintaasna waxay ugu faani jireen baa la yidhi carabta, maxaa yeelay ayagu dad ahlulcilmi ho ahlulkitaab ay ahaayeen. markii rasuulka la soo bixiyey calayhi salaatu wasalaam way iskhilaafeen baa la yidhi, barna nabiga ayuu rumeeyaa la yidhi, barna waa ku kufriya nabiga, ayagoo waxa weeye qolooyinka markaas ku kufrinaaya ay markaasi waxay inaga u kufriyeen ay ahaaday xuburiyaaso iyo markaas maxsinama jacayl ay ahaaday baa la yidhi. marka alla wuxuu dhahay ina rabbaka, rabbigaagu yowna ilaahay, yaqlii waa xugminayaa baynahum dhexdooda, yowma alqiyaamati, qiyaamada maalinteeda, ilaahay waa xugminayaa, fii maa shay ayuuna ku xugminayaa, kaanuu ay ahaadeen fiihi maa yakhtalifuuna, kuwa isku khilaafa, wixii amruddiinka ay isku khilaafeen ayaa alla ku xugminayaa. inta muuminiinta ilaahay waa korinayaa, inta kufaartaa ilaahay subxaana wa tacaala waa cadaabayaa. xugunka ilaahay saas ayuu noqonayaa maalinta qiyaamo. fa in kunta haddaad ahaatowdha ilaahay sayidka maxamedkaahow, fii shakin, shakigu mid ku sugan, mimaa fii xaggiisan uga sugan, anzalnaa aanu dejinay ilayka, adiga aan kuu soo dejinay waxyaabaha qisaska ahoo laguu soo dejiyay, shaki haddaad ka qabto, fas'al su'aal alladiina, kuwa yaqra'uuna alkitaaba, kitaabka akhrinaaya, tawreed iyo injiil kuwa akhrinaaya, oo min qablika adiga hortaada ahaaday. laqad xaqiiqaha jaa'at alxaqu, xaqi waa kuu yimid ow dha ilaahay, min rabbika, xagga rabbigaaga ayuu kaaga yimiday, falaa takuunanna, ha ahaanin oo ha ahaanin ow dha ilaahay, min almumtariina, kuwa shakiya mid ka mida ha ahaanin. alla wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala rasuulkii isagoo la khidaabaayo, fa in kunta haddaad ahaatow dha ilaahay sayidka maxamedkaahu, fii shakin, shaki mid ku sugan, mimaa fii xaggiisana uga sugan, anzalnaa ilayka, aan kuu soo dejinay. oo waxa weeye qisastaas ambiyada iyo ummadahoodii lagaaga waramaayo, shaki haddaad ka qabto. hadda waxaa laga wadaa la yidhi farlan weeye, low la qadira ayaa laga wadaa, maxaa yeelay shakiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay xaggiisa wax ka yimida uu ka shakiyo mustaxiil weeye taas, marka calaa sabiili alfarli wa taqdiir weeye taas. ama culummada qaar waxay yidhahdeen khidaabku waa nabiga, laakiin muraadku waa qeyrkiisa, weliba saasaa sii rajaxan baa la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, fas'al su'aal alladiina, kuwa yaqra'uuna alkitaaba, kitaabka akhrinaayo. kitaabku waa tawreedaa la yidhi, ama waa injiil iyo tawreedaa la yidhi, oo min qablika adiga hortaada ahaadow dha ilaahay, kuwaas ka weydii. fa innahu saabitun cindahum, agtooda waa ku sugan yahay, ayagaa kuu khabraaya in waxaas ay hu yihiin. laakiin aayaddaa markii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam saas ilaahay uu dhahay, nabigeenna wuxuu dhahay laa ashuku walaa ashay, uu dhahay anigu ma shakinaayo mana su'aalaayo ayuu dhahay. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaam horuu soo sheegnaba arrintaan waxay ahayd calaa sabiili alfardi iska heede, nabigu calayhi salaatu wasalaam wax ilaahay xaggiisa ka yimida ma shakinaayo. marka hadda arrinta waxa weeye keyrkiisaa loola jeedaa ho, annaga ayaana loola jeedaa, haddii ay dhici karayso markaasi wax ilaahay xaggiisa ka yimida inaan shakino, ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam macsuum weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, xaqi waa kuu yimid ow dha ilaahay, laqad jaa'aka alxaqu, xaqi ayaa kuu yimiday, min rabbika, ayuu kaaga yimiday, falaa takuunanna, ha ahaanin oo ha ahaanin, min almumtariina, kuwa shakiya mid ka mid ahaanin. walaa takuunanna, ha ahaanin oo ha ahaanin ow dha ilaahay, min alladiina, kuwa mid ka mida kadabuu beeniyey biaayaati illahi, ilaahay aayadkiisa. ayadan isla sidii leen waayo, walaa takuunanna, ha ahaanin oo ha ahaanin ow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow, min alladiina, kuwa mid ka mida kadabuu beeniyey biaayaati illahi, ilaahay aayadkiisa. oo fa takuuna, aad ahaatid, min alkhaasiriina, kuwa khasaaray mid ka mid aad ahaatid. hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayad ilaahay beeni maayo mana khasaaraaye, muraadku waa qeyrkiisa weeye. ina alladiina, kuwa xaqad ay ku waajibto ow dha ilaahay, calayhim korkooda kalimatu rabbika, rabbigaaga kelimadiisu, oo ilaahay uu ku kelimooday inuu cadaabaayo. ina alladiina, kuwa xaqad ay ku waajibto ow dha ilaahay, calayhim korkooda ow dha ilaahay, kelimatu rabbika, rabbigaaga kelimadiisu ay ku waajibtay. laa yu'minuuna, kuwaasu ma rumaynaayaan ow dha ilaahay, ma rumaynaayaan weeye. macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala xugunkiisa iyo qalihiisa ayaa wuxuu ku sugnaadaa laga wadaa inay gaalnimo ay ku dhimanayaan. marka qolada sidaas ilaahay uu ku qadiray sabas uu toobayo iimaan ay rumeeyaan aslan baa la yidhi. haddii alla sidaas ka dhigana hade alla waxa weeye laa mucaqiba lixukmihi weeye subxaanahu watacaala, ilaahay xukunkiisa wax la cirbaayo maxaa saas u yeesa dhihi karna ma jirto weeye. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala kuwa waxa weeye rabbigaaga kelimadiisa ay ku waajibtay oo ilaahay cadaab uu kelimooday laa yu'minuuna, kuwaasuma rumaynaa imaan laga sugi maa udha ilaahay. walow jaa'akum mawdha ilaahay, haba u timaado kullu aayatin, aayad la arkay kulligeedaba ha u timaado oo aayad oo dhanba ha u timaado weeye, wax kasta oo waxa weeye wax ka tara oo maaragtay yaa qur'aana ha u timaado ilaahay. walow jaa'akum, haba u timaado udha ilaahay, lowdaa markaasi qaayo weeye kullu aayatin, aayad la arkay kulligeeda udha ilaahay ma rumaynaayaan, xataa yaraw alcadaaba, cadaabka intay ka arkaayaan udha ilaahay, alaliima almu'lima, oo xanuujiya, xataa yaraw alcadaaba, cadaabka intay ka arkaayaan, alaliima almu'lima, oo xanuujiya udha ilaahay, cadaabka elimka intay ka arkaayaan. haddii cadaabka elimka markay arkaane waaba anfici maayo, iimaanku waxba u tari maayo, xaaladaasoo kaleentood xaalad iimaan wax taraaya maaha weeye. falaa yanfacuhum xiina idin weeye, sida hadda fircoon iyo qoladiisi saan ku soo marnay, fircoon waxa weeye waxa uu yidhi markii cadaabkii uu ku degayo baddi uu ku qarquumay, aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israaiila wa ana min almuslimiin, lagamana aqbalin, maxaa yeele wuxuu gaaray xaalatu lqarqarac yuu gaaray. towbada waktiga la aqbalayna waktigaas maahan towbada sida loo waktiga la aqbalaayo, ayaynu kusoo marnay suuratu nisa ayaynu kusoo marnay. falowlaa kaanad udha ilaahay, fahallaa kaanad, may ahaata udha ilaahay, qaryatun, qaryo, aamanat fii rumaysa udha ilaahay intaan cadaabku soo degin, oo fanafacaha muu anfaco, iimaanuhaa iimaankeedi muu anfaco, ilaa laakin ayuu dha ilaahay qowma yuunusa, nabi yuunus qownkiisii lamaa goortii aamanuu ay rumeeyeen, kashafnaa waanu ka faynay canhum ayaga xaggooda, cadaab alkhizyi, dulligii cadaabkiisii waanu ka faynay, fi lxayaati noloshii addunyaa oo dhaweeday ayaanu ka faynay, wamatacnaahum waana u raaxaynay, ilaa xiinin, waqti intii laga gaara udha ilaahay. hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay haddii waxa weeye cadaabku uu soo gaaro xaalatu lqarqara, oo ummad waxa weeye cadaabkeedii loo soo dhaweeyo, oo markaasi xaaladaas la cadaabayo la gaaro, cadaabkiina markaasi la gudagalo, oo qofku amba waxa weeye xaalatu lqarqara uu gaaro, inaan towbe la aqbalaynin ayaa ilaahay nooga soo warramay. meeshaa marka hadda waxaa lasoo isisnoonayaa dad cadaabkii loo soo dhaweeyey hasi ilaahay subxaanahu watacaala markay rumeeyeen laga rafciyey ayaa halkan ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegayaa. aayaddan marka hadda waxay laminaysaa amba ay koobaysaa af-soomaaliga taxliil, boohin iyo haygaartayn iyo nafyi, saddexdaas ayaa iskula jirtaa la yidhi. nafyigu waxa u noqonayaa haa la yidhi liman mallaa, wixii tegey. tawbiiqa iyo taxliilkuna waxay u noqonayaa haa la yidhi dadka hadda wax maqlaya, wax dhegaysanaya. alla markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala falowlaa kaanad, fahallaa kaanad, may ahaata udha ilaahay, maba ahaani weeye, qaryatun, qaryo, ahalkeeda qaryada macnaha arlada loolama jeeday, ahalkeedi baa loola jeedaa. aamana fii rumaysa, may ahaata, maxay u ahaaweysa, maba ahaani weeye, qabla nusuulil cadaab, intaa cadaab ku degin ka hor. oo fanafacahaa muu anfaco udha ilaahay, iimaanuhaa iimaankeedi muu anfaco, maxaa yeele iimaanku waxa wax anfacayaa qabla nusuuli lcadaab, markii la rumeeyo ayaa iimaan wax anfacaya, laakin bacda nusuuli lcadaab iimaan waxma anfacayo. hase yeeshee ilaahay wuxuu dhahay ilaa laakina istisnaa munqadic weeye, qowma yuunus ow dha ilaahay, nabi yuunus qownkiisi lamaa goortii aamanuu ay rumeeyeen, waa cinda ru'yati lcadaabi weeye, cadaabkii markii ay arkeen agteeda weeye, haddana waxa weeye iimaanka aysan u akhirin ilaa xuluulkiisa laga gaaray, cadaabku uga soo degaayo. kashafnaa canhum, waanu ka faydnay udha ilaahay xaggooda, cadaab alkhizyi, dulliga cadaabkiisa udha ilaahay, fi lxayaati noloshii addunyaa oo dhaweeday. ilaa laakin ayuu dha ilaahay qowma yuunusa, yuunus qownkiisa udha ilaahay, nabiyullaahi yuunus ibnu mata, lamaa goortii aamanuu ay rumeeyeen, kashafnaa canhum, waanu ka faydnay udha ilaahay, cadaab alkhizyi, dulliga cadaabkiisa waanu ka faydnay, fi lxayaati noloshii udha ilaahay, addunyaa oo dhaweeday, wamatacnaahum waana u raaxaynay udha ilaahay, ilaa xiinin, waqti intii laga gaarayo ajishooda ay ka dhamaanayso, cadaab la-aan ayay maaragtay ajishoodii dhamaysteen. marka hadda meesha tan waxaa maaragtay ilaahay nooga warramayaa qowmu yuunus sida ilaahay subxaanahu watacaala uu ku badbaadiyey. marka hadda nimankaanu iimaanay u degdegeen baa la yidhi, cinda duhuuri alamaaraati weye cadaabka calaamaadkiisii markay arkeen ayay waxa weeye iimaan u degdegeen. qisadoodana haddii lasoo koobo, sida uu sheegay saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu mascuud iyo taabiciga la yidhaha saciid ibnu jubayr iyo maaragtay ahra kaleento waxay sheegeen, waxay yidhaahdeen qowmu yuunus waxay joogi jireen qaryo lagu magacaabi jira niinawa oo ku tiilay ardul muwasal meesha la yidhaha ku tiilay. nimankan waxay ahaayeen niman kufaara oo mushrikiin ay ahaayeen. allah subxaanahu watacaala wuxuu u diray nabiyullaahi yuunus ibnu mata calayhi salaatu wasalaam isagoo iimaanka ilaahay la rumeeyey uu yeeraayo cibaadatul asnaamna laga tago weeye, waa u yeeray baa li nabiyullaahi yuunus. markaasay diideen kolkaasaa waxaa loo yidhi yaa la yidhi waxaad u sheegtaa yuunusow nimankan cadaab inuu ku subxaysanaayo ilaah saddex maalmoodna uu dul saarahaayo waa u sheegaa layidhi nabiyullaahi yuunus waa u sheegaa la yidhi. yuunus marka waxa weeye dhexdooda ayuu ka baxay baa la yidhi. markay waa beriiseen ayaa cadaabkii daboolay baa la yidhi. marka waxa weeye madaxooda korkiisa ayaa la keenay. hase yeeshee waxaa la yidhi markuu u sheegay arrintaas waxay yidhaahdeen annagu been kuma naqaan oo been kuma jarabin yuunuse, war ha loo fiirsada balo waxaa la fiirsaa haddii waxa weeye dhexdiin dhexdeenna uu ku baryay yuunus waxba ma jiraan. haddii laakiin dhexdayna uuna ku baryin oo naga dhex baxo, ilan cadaab waxa weeye qof beriayo qof kale iskula dhici maaye, waxaad ogaatiinay yidhaahdeen cadaabku inuu idinku subxaysanaayo. habeenkii markii la gaar dhexdiisa yuunus uu ka dhex baxaa la yidhi, markay waa beriiseena cadaabkii soo daboolay madxahooda korkooda ayaa loo keenaa la yidhi. cabdullaahi ibnu cabaas waxau dhahay cadaabka ayaa lagu soo hoobiyey ayuu dhahay oo korkaa laga keenay. ilaah waxa weeye ayagaya cadaabkaba una u dhexaynin ilaa qatra sulusay mayn weye mayl sulusaankiis qadarkiisa mahe. markii ilaahay ay baryeena alla ka fayday uu dhahay qataada waxau dhahay waxaa cadaabka loo keenay qowmu yuunus mayl qadarkiisaa loo keenay. saciid ibnu jubayr waxau dhahay cadaab ayaa lagu daboolay qowmu yuunus sida waxa weeye loogugu daboolo marada baraha loogu daboolo barta marta marada say u saaranta oo kale ayaa jirka loo saara u dhahay kala saareenaa la yidhi waxay kala geeyeen oo ay kala saareen hooyada iyo maaragtay yaa ilmaheeday kala saareen oo dab iyo dawaabo leh. ilaa markaasi waxa weeye hooyadii iyo maaragtay ilmaheedii ay isu ololaan. hooyadii ilmaheedii ololeysaa ilmihiina hooyaday ololayaan u qayrinayaan sawdkiyaa markaasaa cirka isku sareeray. markaasay ilaahay magan galeen allay u sallarraceen waxayna yidhaahdeen aamanaa bimaa jaa bihi muusa bihi yuunus bay yidhaahdeen wixii nabiyullaahi yuunus uu la yimid ayaanu rumaynay ilaahayna u tawba keeneen niyaday khalliseen baa layidhi. markaasaa rabbigood u naxariisaa la yidhi ilaahay waa naxariis badan yahay ducadoodibaa ilaahay ajiibaa la yidhi. markaasaa alla uu ka fayday wixii ku degay oo cadaab ahay bacdamaa cadaabkaas uu hareeyey. maalintaas waxay aheedaa la sheega maalin caasuuraha oo tobanka bisha muxarama maalin jumcana way aheedaa la yidhi. saxaabiga la yidhaha cabdullahi ibnu mascuud waxau dhahay tawbadooda waxaa maaragtay na soo gaaray oo tawbada nimankan uu sababahay waxay aheed buu dhahay waxa weeye waxay celiyeen waxyaabihii madaarinta ahay xoolihii layska dhacay ayay isu celiyeen dhexdooda. xataa ay dhacdow dhahay ninku inuu maaragtay dhagax gurigiisa ku jira oo aasaaska ku jira inay yimaado aasaaskiisa jebiyo soosa fujiyo ninkii iyo meeshau kasoo qaado uu ka geeyey. maxaa yeele waxyaabaha madaarinta layska dhacay oo layska haysto oo waxa weeye xuquuqnaaskaahu waxyaabaha ilaahay dadka uu caroonayo oo musiibadu ay maaragtay la tegaynin ayay kamid tahay. waxaana loo baahan yahay qofkii waxyaabo madaarim haystaahu inuu iska celiyo ayaa laabudda ah si ilaahay naxariisiisa ay u timaado. maxaa yeele addoomanka ilaahay haddii waxa weeye la dulmiyo oo addoomanka ilaahay la dhibo qofkaas isagaa ilaahay waa dhibayaa raxmaddii ilaahayna markaasi waa yaraanaysaa. dabaraani wuxuu ku wariyay sanadkiisa waxau dhahay qowmu yuunus markii cadaabka lagu daboolay waxay u tageen u dhahay nin shiikh ahay u tageen oo mashaayikhdoodii markaasi culimadoodii ka haray. markaasay waxay yidhaahdeen waxaad arkaysaa nagu digo cadaabka maxaad u ra'yeynaysaa. markaasuu waxaa dhahdiin u dhahay yaa xayu xiina laa xaya yaa xayu yuxyi lmowta wayaa xayu laa ilaha ila anta saas dhahu. markaasay dheheenaa cadaabkii alla ka fayday u dhahay muddona uu ilaahay u raaxeeyey. waxau dhahay caarifka la yidhaha faliil ibnu ciyaad waxay yidhaahdeen allahuma ina dunuubana qad cadumat wa jalat wa anta acdamu wa ajalu, ilaahu dembigayna waa weynaaday adiga ayaa takaweyna yidhaahdeen, ilaahu nagu falay yidhaahdeen, waxaad ahal u tahay, hana nagu falin, waxaan anagu ahal u nahay, oo cadaab inaan musaysano waanu ognahay. Marka sidaas ayaa maaragtay cadaabkii ilaahi subxaanahu watacaala uga rabsiyey. taasaa marka ilaahi subxaanahu watacaala oo uu uga warramo arrintaas. ilaa laakiin qowma yuunusa, yuunus qoomkiisa u dhilaahay, lamaa goortii aamanu ay rumeeyeen, kashafnaa canhum, waanu ka faynay cadaab alkhizyi, dulliga cadaabkiisi, filxayaati, noloshii adduunyaa oo dhaweeday, wamatacnaahum, waana u raaxaynay, ilaa xiinin, waqti intii laga gaarahay. walow goorowdha ilaahay saa'a rabbuka, rabbigaagu uu dooni lahay uusan doonine, laamana waxaa rumay lahay man duul filaahi, dhulka dhexdiisa ahaaday, kulluhum, dhammaantooda, jamiican dhammaan. ilaahay subxaanahu watacaala haddii uu qadiro khalaa'iqdoo dhan inay rumeeyaan, cid markaasi dayin laheed ma jirto, laakiin mashiicada ilaahay waxaa ku diraysatay cid walba inaysan rumaynin. markaasuu dhahay alle, walow goor shaa'a rabbuka, rabbigaagu uu dooni lahay ma uusan doonine, laamana waa rumay lahay man duul fil arlada kulligee arlada ahaaday, kulluhum, dhammaantooda ayaa rumay lahay, jamiican dhammaan, ta'kiid weeye. afa anta adigoo dha ilahay tukruhunnaasa, dadka miyaad ku dirqinaysaa waxaan ilaahay uusan ka doonin, xataa yakuunu intay ka aadaan mu'mina kuwa rumeeyey. dadka miyaad ku ikraahaysaa weye, bima lam yashahu llahu minhum, aan dhihilahay waxaan ilaahay subxaanahu watacaala uusan ka doonin, xataa yakuunu intay ka aadaan mu'miniin, la wey, wama kaana uma ahaan ilnafsi, nafowdha ilaahay, an tuumina, inay iska rumayso, naf iyadu inay iimaan iska yeelato, usuurta geli mayso, ilaa biidnillahi, ilahay idankiisa mooye. wayaj'alu rijsa, cadaabka alla waa yeelayaa, cala aladiina, kuwa laa yacquluuna, waxba aan garanayn oo aan tadaburayn, alla cadaabku waa yeelayaa. wayaj'alu rijsa, alla waa yeelayaa cadaabka udha ilaahay, cala aladiina, kuwa korkooda, laa yacquluuna, waxba aanan garanayn oo aayaadka ilaahay aan tadaburayn, kuwa cadaabka la yeelaya waa kuwaas udha ilaahay. qul, waxaa u tiraa udha ilaahay nimanka kufaaru makaa, unduruu, fiiriya u dheh, maadaa ma ladii kii fi samaawaati, samaawaadka dhexooda ahaaday, iyo wal arli, ahlada, oo aayaad ah oo tusinaayo ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa. qul, waxaa tiraa udha ilaahay, unduruu, u fiirsada, maadaa ma ladii kii fi samaawaati, samaawaadka dhexooda ahaaday, iyo wal arli, ahlada, aayaadka ilaahay iyo qudrada alle iyo waxdaaniyiisu tusinaayo. hase yeeshee, wamaa tuqni laaayaatu, aayaduhu kama deeqaayaan, iyo wanuduru, kuwa digaayo rusushaahu, can qoomin, qoomowdha ilaahay, qoomkaasoo laa yuuminuuna, aan ruminayn, oo cilmiga ilaahay oo azaliga ilaahay u qadiray inaysan iimaan lahaynin, aayad kastoo loo keeno iyo rasuul kastoo u digaa, waxba kuma taraayaan buudha ilaahay. wamaa tuqni laaayaatu, aayaduhu kama deeqaanu ilahay, waxbana uga tari maayaa, waxba kuma taraayaan weeye. iyo wanuduru, kuwa digaaya, jamcu nadiiri weeye, rusushaa laga wadahaa la yidhi. can qoomin, qoomowdha ilaahay, qoomkaasoo laa yuuminuuna, aan rumaynayn, fi cilmi illaahi tacaala weeye, macnaha maa yanfacuhum, waxba anfici maayo saas weeye, in loo digaa waxba u tari mayso. marka sidaas ayaa maaragtay qofka haddii ilaahay azali uusan u qadarin khayr, ayaa wax kastoo loo sheego waxba aysan ku taraynin. waxa weeye wax walba waxa weeye qismatullahi alazaliya weeye, qofkii ilaahay khayr u qadarina, khayrka ayuu maaragtay aqbalayaa, qofkaan ilaahay khayr u qadarina, khayrka aqbali maayo. laakiin waxa weeye si kastay saas u tahaba, cid walba waa loo yeerayaa, kii ilaahay subxaanahu watacaala khayrka u qadiray alla waa waafajinaya, isagaana yaqaan, kaan loo qadirina haddee isagaa yaqaan, ilaahay waafajin maayo. marka waxa weeye sidaas ayaa qismada ilaahay oo azaliga wax walba ay ugu soconayaan. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 102 oo suuratu yuunus kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayadu ugu dambeeyey, alla wuxuu yidhi, naf uma suurtagelayso inay ayadu iska rumayso oo ay ikhtiyaar yeelato ilaa idanka ilaahay iyo iraadada alla mooye. cadaabka alla wuxuu yeelayaa kuwa aayaadka ilaahay aan tadaburaynin. waxaad u tiraa udha ilaahay, qulooyinka kufaaruma kuwa inkiraaya qudrada alle iyo waxdaaniyada ilaahay, fiiriya samaawaadka waxaa ku sugan iyo arlada oo aayad ilaahaya, aayaduhu waxba uma taraayaan iyo rususha digaaya dad aan rumaynayno ilaahay u qadiray inaysan rumaynin. sidaas ayaa casharkeenu ugu dambaysay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fahal yantadiruuna, miyay koranayaan buudha ilaahay, ilaa mila ayaami aladiina, kuwa ayaamahoodii masalkoodoo kale mooye, halow taga min qablihim, ayaga hortooda. qul, waxaa u tiraa udha ilaahay feydka maxamedka, aw fantadiruu kortoo arrintaa iska suga, dadkii idinka idin ka horreeya wixii ku dega iska suga, innii anugu macakum wixigiina ayaan ahay min almuntadiriina kuwa furanaaye. aayaddan hadda waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa alla uga dhigayaa tasliyo nimanka kufaarta ahoo nabiga kasoo horjeedana calayhi salaatu wasalaam tajiid ayaa loogaga dhigayaa. allana wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala fahal yanduruuna, u dhilaahay fahal yantadiruuna, ashaan waa naafiye weeye, fahal yantadiruuna ay maa yantadiruuna ma sugaayaan weeye, beeninta adiga ay ku beeninayaan ma sugaayaan, ilaa misla ayaami ladiina kuwii maalmahoodi masalkood oo kale mooye, khalow sida min qablihim ayaga hortooda, dadkii ayaga ka horreeya wixii ku dhacay waqaa'icdi dhacday oo cadaabka ahayd mooyaane wax kale sugi maayaan, ma hadday adiga nabi maxamed uu ku geenin saasaa ilahay leeyahay. waxa weeye qabligii seeftii lagu jiray iyo cadaabkii alloo ku degay waxaan ahayn ay sugaayaan ma jirto, maxaa yeele qofki xun jidkeeda qofki qaada wixii ku dhacay baa ku dhacaya, qofki wanaagsan waddada uu marayna qofkii mara wixii qofkaas uu ka helay ayuu ka helayaa. waqaa'icdii oo saabiqada aheed oo horu dhaqday oo ummadii hore ku dhacday mooyaane wax kale ma sugaano ilaahay, mis ilaa misla ayaami ladiina kuwii ayaamahoodii waqaa'icdoodii masalkeedoo kale mooye halowsiga min qablihim ayaga hortooda umada hawdha ilaahay ay misla waqaa'icihim min alcadaabi weeye. qul waxaa u jira hawdha ilaahay fantadiruu korta u dheh arrintaa iska suga weeye, innii aniguna macakum wixigiina ayaan ahay min almuntadiina kuwa furanaaye, ana waa idinla sugaya idinkana soo dhowro arrin dacaa isla soo dhowrna weeye. suma nunajii waanu korinaynaa hawdha ilaahay rusulanaa rusushayna iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey kadalika injahaa soo kaleeto xaqan xaq ayuu ahaaday oo calaynaa korkaynaa, kadalika sidaasoo kale hawdha ilaahay nunji lmu'miniina mu'miniinta waanu korinaynaa hawdha ilaahay xaqan xaq ayuuna ahaaday injahaas oo calaynaa korkayna ahaada hawdha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma nunajiidaana waxa weeye mulaaricaanu lixikaayati alxaali almaaliyati weeye, xoolo oo maaliye ah oo laga xikaayad weeye, macnaha suma nunajii waanu korinay weeye, umadii horaa laga warramaya markaas. suma nunajii waanu korinay dha ilaahay rusulanaa rusushayni waanu korinay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey cadaabkii ayaanu ka korinay dha ilaahay, oo markii waxa weeye cadaabkii alla uu yimiday oo ilaahay cadaab u keenay kuwii maaragtay kufaarta ahay oo rususha ilaahay caasiyey. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala sidaasoo kale u dha ilaahay waxau dhahay ilaahay waanu korinay rusushayni u dha ilaahay dadka mu'miniinta ahay, kadalika sidaasoo kale kadalika alinjaa weeye waa sifatun limasarin maxduufin weeye, ay injaaun misla dalika alinjaa weeye, caamilka ku jirana waxa weeye nunji lmu'miniina weeye, xaqan calaynaana jumla muctarida bayna alcaamili waalmacmuuli ay noqonaysaa. marka waxaad u macnaynaysaa kadalika injahaasoo kale u dha ilaahay, oo ilaahay uu leeyahay waxaanu korinay rususha iyo dadka mu'miniinta ahay, kadalika sidaasoo kale nunji lmu'miniina ama nunaji lmu'miniina mu'miniinta waanu korinaynaa, xaqan xaqna weeye injahaasi u dha ilaahay oo calaynaa korkayna ahaaday. hadda ilaahay wax waajib ku ah ma jiraane calaa sabiili tafaduli waalixsaan weeye, marka hadda xaqan calaynaadaanu waa jumla muctarida bayna alcaamili waalmacmuuli weeye. marka hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa markii ay dhacdo in mushrikul carab la cadaabo ayagana waa laga korinayaa weeye. qul waxaa jira hawdha ilaahay tayska maxamed kahow yaa ayuha annaasu dad yahabow, yaa ayuha annaasu daan kufaaru markay kusoo dhacayso waa sacaam weeye, yaa ayuha annaasu dad yahabow waxa weeye kufaaru makadi caaridaayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa. alla wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu dad yahabow in kuntum haddaad ahaateen fii shakin shaki kuwa ku sugan min diini diinkayga uga sugan inuu diinkaygu xaq uu yahay, falaa acbudu anigu caabudi maayo alladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan oo min duunida ilahay qeyrkiisa oo asnaamtaa weeye, lishakikum fiihi weeye in kuntum haddaad ahaateen u dhahowdha ilaahay fii shakin shaki kuwa ku sugan min diinii diinkayga uga sugan inuu diinkaygu uu xaq yahay, falaa acbudu anigu caabudi maayo alladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan oo min duuni ilahi ilahay qeyrkiisa, asnaamtaad caabudaysiin anigu marka asnaamtaas idinkulama jiro, haddaad shakisan tihiin diintayda aad shakisan tahaan, walaakin kalkeeda acbudullaha alla ayaan caabudayaa alladii allahaasoo yatawafaakum idin oofsanaya, walaakin warkii lagu noqoye facbudullaha alla ayaan caabudayaa alladii allahaasoo yatawafaakum in oosanaya oo waxa weeye arwaaxdiina qaadaya allahaas ayaan caabudayaa wa umirtu waxaana lay faray an akuuna lian akuuna inaan ahaado min almu'miniina kuwa mu'miniinta oo rumeeyey inaan ka mid ahaado wa umirtu waxaana lay amray an akuuna lian akuuna inaan ahaado min almu'miniina kuwa mu'miniinta oo ilaahay rumeeyey inaan maaragtay ka mid ahaado wa an aqim isoo qadiro wa qiila lii waxaa la ii dhahane oo ilaahay xaggiisa laydaga yidhi an aqim toosi wajhaka wejigaaga lidiini diinka ku toosi xaniifan xaalaasay kii iidanaya walaa takuunanna hana ahaanin oo ha ahaanin min almushrikiina kuwa shariig yeelaa mid ka mid aha ahaanin xujadatan marka hadda waxaa lagu oogayaa qolooyinka mucaanidiinta oo kufaaru maku marka ilahay wuxuu yihi rasuulka waxaa u tidhahdaa waa haddana la ii yidhi an aqim wajhaka lidiina xaniifa waxaa laga wadaa waxa weeye diinta ku bixi weeye daatadaada dhammaanteeda iyo himadaadoo dhan diinta ku bixi weeye saas ayaa la ii dhahay inta aniga rumaysana sidaasoo ayaa loo yiri weeye waan dhaqim oog ayaa la ii dhahay wajhaka wejigaaga lidiini diinka xaniifan xaalaasay kii iilanaya adyaanta baadirkaa ka iilanaya diinta islaamkana u iilanaya walaa takuunanna hana ahaanin oo ha ahaanin min almushrikiina kuwa shariig yeelaay ha kamid ahaani weeye saasaa la ii dhahay ilaa idinkuna mushrikiin baa tihiin anugu kolka idinka mid noqon maayo weeye walaa tadcu ha caabudin ayaa la ii dhahay min duuni illahi ilahay tukadiisa maa shay laa yanfacuka aan ku anfacayn haddaad caabudin walaa tadcu ha caabudin ayaa la ii dhahay min duuni illahi ilahay tukadiisa maa shay laa yanfacuka aan ku anfacaynin walaa yaduruka aana ku dhibaynin fain facalta haddaad fasha arrintaasna low la qadiro fainaka adugu ayaa la ii dhahay min adaalimiina kuwa daalimiintaas ka mid tahay mawqifka rasuulkeena calayhi salatu wasalaam kiisa ayaa nabiga ilaahay wuxuu leeyahay u cadday mawqifkaas oo intaan waxa weeye mawqifka nabigu calayhi salatu wasalaam isaga uu taagan yahay ayaa alla cadday leeyahay maxaa yeele ayaga ayaa midkaas cagsigiisa taagan markaasuu dhahay ilaahay waxaa kaloo la ii yidhi walaa tadcu maca min duuni illah walaa tadcu ha caabudin ama saa tuugin weeye maxaa yeele baryada ilaahay la baryaaho waa cibaado weeye min duuni illahi ilaysu kadiisa maa shay laa yanfacuka aan ku anficayni haddaad caabudid weeye maxaa yeele ilahay keyrkiisa haddaad caabudo waxba kuu anfici maayo bal waa kuluraya walaa yanfacuka maala shay laa yanfacuka aan ku anficayni walaa yaduruka aana ku dhibayn haddaad iska diisa cibaadiis maxaa yeele ilahay keyrkiisa cibaadiis daad iska diisa kuluri maayo haddaad caabudo kuma anfacayo weeye fa in facalka haddaad fashaa leeyay low la qadee weye farlan weeye oo aad caabudid waxaan ku anfacaynin kunaan nuraynin fa innaka adigu shaykha maxamed jaow idan waktigaas baa saas yeesho min adaalimiina daalimiinta ayaa ka mid ah wain yamsaska allahu yow dhilaa allah haddaw kugu taabto bidurin lur haddaw kugu taabto aayaddan waxay daliil u tahay ayaddaad inu soo bixayna maxaa yeele ilaahay keyrkiis inuuna waxna anficin waxna lurin ayaa ilaahay noo soo sheegay alla markaa taasuu sii caddaynaya oo wuxuu yidhi wain yamsaska allahu allah haddaw kugu taabto oo ilaahay uu kugu asiibo bidurin lur haddaw kugu asiibo haddii faqri uu kugu dhaco oo maral jira ay kugu dhacdo waxyaabahaasoo dhan hadday kugu dhacaan falaa kaashifowd ilaahay mid faydaaya ma uusan ahaanin lahu lurkaas kaa faydaaya ilaa huwa asaga mooye ilaahay mooyaane cid kale kaa qaadi karta ma jirto waa caqiido weyn weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddii alla uu kugu taabto oo kugu asiibo lurow dha ilaahay falaa kaashifa mid faydaaya ma uusan ahaanin lahu lurkaas ilaa huwa alla mooye cid kale kaama qaadi karay wain yuridka allah haddaw kula doono bikhayrin khayr allah haddaw kula doonana wain yuridka allah haddaw kula doono bikhayrin khayr falaa raadda mid celinaaya ma uusan ahaanin lifadlihi ilaahay fadligiisa falaa raadda mid celinaaya falaa daafica weeye mid celaaya ma uusan ahaanin lifadlihi ilaahay fadligiisa alladii araadaka bihi weeye fadligii ilaahay kula doonay cid kaa celin kartaa ma jirto wax alla kula doonaya ina cidukaa mahor istaagi karaysa waxaan ilaahay kula dooninna cid ku sii karaysaa ma jirto yusiibu allah waa asiibayaa bihi khayrkaas man yashaau ruux uu doonaayo oo min cibaadii addoomakiisa ka mid ah waxaaba ka mid a hadda kadaabku nabigu uu ku jeedaye habeennimadaa ka mid a oy kufaaru maka nabiga calayhi salaam u diidan yihiin laakiin waxa weeye wax kasta ayaa loola jeedaa wixii khayra wixii shara wixii sharana ilaahay cid aan ahayn waxba kaama celin karto wixii khayr oo alla kula doodana cid kaa celi karta ay ma jirto oo markaa soo istaagi karays wax walba ilaahay xaggiisay ka yimaadaan. xaqiiqatan saas weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falaa raada lifadli yowd, ilaahay fadligiisa mid celinaya ma jiro. yusiibu alla waa ku asiibaya bihi fadligaasoo khayrkaa man yashaa ruuxa uu doono oo min cibaadii adoomakiisa kamid a. ilaahay fadligiisa qofkuu doono siinaya, hasii cidka hor istaagi kartana ma jirto. wahuwa alla ui ilaahay alghafuur, allaha dhaafo weeye, alraxiimu allaha naxariiso weeye. ilaahay waa ghafuur raxiim subxaanahu watacaala. qul waxaa u jira oba haddana ilahay sayidka maxamed kaaw yaa ayuha annaasu dadi habo qad xaqeeqee jaa'akum waxaa idin yimiday alxaqu xaqi ayaa idin yimiday min rabbikum xagga rabbigiin ayuu idinkaga yimiday. qul waxaa u jira oba ilahay subxaanahu watacaala yaa ayuha annaasu dadi habo qad xaqeeqee jaa'akum alxaqu xaqi yaa idin yimiday, xaqi ayaa idin yimiday qur-aankaasa weeye, min rabbikum xagga rabbigiina ayuu idinkaga yimiday. faman ruuxii ihtadaa hanuuna oo xaqaas ku hanuuna fa innamaa in kaleeta maahine yahtadii waa hanuunaya linafsii naftiisa uu hanuunaya. marka ugu horeysa ilahay wuxuu leeyay xaqi baa idin yimiday, ilaahay xaggiisa ayuuna idinkaga yimiday. haddaba faman ihtadaa ruuxii hanuuna oo xaqaas ku hanuuna fa innamaa in kaleeta maahine yahtadii waa hanuunaya linafsii naftiisa uu hanuunayaho lianna sawaaba ihtidaa'ihi lahu weeye hanuunkaa sawowga laga helaayo naftiisa ayaa helaysa weeye. waman lalla ruuxii baadiyooba oo xaqa ka lumane fa innamaa in kaleeta maahine yalilu waa lumaya calayhaa nafta calaa maaratay calaad waxay faaysaa larar weeye calayhaa naftaas ayuu dhumayaa lianna wabaalu in dalaalihi calayhaa weeye baadida waxaa weeye baaska ka yimaada naftiisay ku dhacaysaa weeye. hadduu hanuuna naftiisay anfacaysaa, hadduu baadiyooba naftiisay muraysaa weeye, cid kale wax dhimaysa ma jirta arrintaa. alla wuxuu yihi waman lalla ruuxi luma fa innamaa in kaleeta maahina yalilu waa lumaya calayhaa naftiisa ayuu lumayaa weye, oo lararki ka yimaada lumidaas waxa weeye naftiisay ku dhacaysaa. wamaa ana anigu mani iha ayuu dhahay u dhahaali rasuulka calayhi murkiina biwakiili mid wakiil ka ah, anigu wakiil idinkama ihiyo hanuunka idinku isgaari maayo weye. wamaa ana anigu ma ihi calaykum gurkiina biwakiilin wakiil kama ihi, oo anigu nin wakiil idinkama ihiyo wakiil laygama siin dhigin si aan xaqa idinku isgaaro. laakiin hadda saan soo maray suuraddaanu suurad oo makiyay eeday intaa nabi calayhi salaatu wasalaam jihaadka la farinay eeday ee waxa weeye haddii jihaad laysfaray xaqa waa lagu isbaaraya. watabic raac awdha ilaahay sayidka maxamed kaaw maa kii yuuxaa la waxyoonaayo ilayka adiga lagu waxyoonaayo. watabic raac awdha ilaahay maa kii yuuxaa ilayka lagu waxyoonaayo oo qur-aankaas ah saba raac awdha ilaahay. wasbir sabar awdha ilaahay oo dacwada ku sabar, dhibaatada kubaarta ay kugu hayaan ku sabar awdha ilaahay. maxaa yeela aayadda waxaa laga fahmayaa waxyiga markii la raaco oo kitaabka ilaahay la raaco in laysdhibaayo, dhibkaasina uu u baahan yahay sabar u baahan yahay. maxaa yeela wasbirow ilaahay ku xejiyey, watabic maa yuuxaa ilayka marka nabiga leeyahy wasbiraa lagu xejiyey. wasbir marka waxay keenaysaa in xaqa haddii la raaco dhib uu imaanayo oo laysku dhibayo oo dadku xaqa doonayihin. qofki markaasi xaqa raacay xaqii inuu ku sabraa laabud ah weeye, oo xaqi markaas inuu ku sabro ayay noqonaysaa sabar la-aana inuusan waxba socodsii karaynin ayaa meesha ka caddaanaysa. xataa yaxkum allahu alla inta uu ka xukmina u ilaahay oo nimankaas kaasoo horjeeda intii ilaahay amar uu kaa siinaayo sabar baa lii rasuulka calayhi salatu wasalaam oo waxaa laga wadaa intii jihaad laga faraayo. maxaa yeele maka intii la joogay rasuulka calayhi salatu wasalaam jihaad lama farin weeye. wahuwa allana khayru lxaakimiina inta uu xukmiso alihi u khayra weeye. xataa yaxkum allahu alla inta uu ka xukminaayo ilaahay subxaanahu watacaala amar uu kaa siinaayo nimankaas wixii aad ka qabalaheeda kufaartaa weeye. wahuwa allana khayru lxaakimiina inta uu xukmiso alihi u khayra weeye, ilaahay waa midka uga cadaalo badan weeye, uga caadirsan. rasuulkeenna calayhi salatu wasalaam amarkii ilaahay waa qaatay, waa sabraalihi rasuulkeenna calayhi salatu wasalaam ilaa mushrikiintii xukunkoodii ilaahay uu ka dhigo in lala jihaado weeye, nimankii ahlu kitaabka ahayne in jisye la saaro ama waxa weeye hadday rumay waayaan lala jihaado, hadday jisye ogolaadaan layska daye weeye. marka hadda nabi calayhi salatu wasalaam mushrikiinta wuxuu ka maqli jiray cay ay caayayaan oo weliba dhegtiisa u caayaan ay maqashiinayaan, isaguna sibo iska dhihi jiraa oo iska sabri jiraa la yidhi. marka aayadahan markay ilaahay soo degeen nabigu qalbigiisa ayuu sii dejiyey. hadda arrintina way timadayo nabigu markuu sabray sahruu soo sheegnay waxa weeye waxaa yimid in jihaad nabiga la anfacay calayhi salatu wasalaam oo mushrikul carab lala jihaaday. marka ibnu cabaas waxa u dhahay aayaddan waxaa lagu nasakha mansuuqa ay ku tahay asulkitaal oo waxa weeye hadda laakin waa nabiga calayhi salatu wasalaam intii jihaadka laga faraya leeyay, laakin ayagoo gaaladii ay dhib wadaan lagana aamusaayo waxa weeye waxaa lagu nasakhay aayatulqitaal waa markii hore nabigu intuu maka jooga ahayd, laakin jihaadkii markii laysa faray wax loo dayaayo ama lagu dhaafaayo ma aysan jirin. bismi illaahi araxmaan araxiim alif laam ra kitaabun uxkimat aayaatuhu huma fusilat min ladun xakiimin khabiir alaa tacbuduu ila allaha inanii lakum minhu nadiirun wabashiir وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود نبي الله هود سورة الغمر عابل مكية مكية سورة الشيء وآياتها آيات هادنة مئة wasnaani wa cishruuna aayata weeye boqol iyo labaatan iyo laba aayadood boqol labaatan iyo saddexna waa la yidhaahdaa waxay noqonaysaa suuraddaanu kun iyo lix boqol oo kelimo ayay noqonaysaa la yidhi sagaal kun iyo shan boqol iyo toddobaatan sagaal kun iyo shan boqol iyo lixdan iyo toddoba xarafay noqonaysaana waa la yidhi. suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxa weeye suuratu huud ayaa la yidhaha, waxa weeye suuraddii kow iyo tobanaad oo qur-aanka ayaynu meeshaan ka gelaynaa. marka waxa weeye suuraddatan suuratu huud ayaa la yidhaahdaa. waxa loogu magacaabay waxaa lagu sheegi doonaa qisadii nabiyullaahi huud iyo qoomkiisii lagu sheegi doonaa, inkastoo suuraddan qisas badan oo kale lagu sheegaayo, haddana tasmiyadaana waa mid tawqiifiya oo ilaahay xaggiisa ka timiday, nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaas isaguna ugu magacaabayo waa shay saas ahala leeyahay. hadda kaliya macnuhu ma ahan in lagu sheegi doono qisatu huud kaliya lagu sheegi doono. suuraddaa marka waa suurad makiya la yidhi. waxaa culummada qaar isisnoodaan wa aqimi salaata darafay nahaari wazulafa min alleyli aayaddaas iyo falacallaka taarikun iyo maaragtay yaa ulaa'ika yu'minuuna bih aduu aayadahaas, laakin siyaaqa suuraddatan sida uu yahay dhammaanteed suuraddan waxa weeye waa makiya la yidhi. waa suuradata suurad ka waramaysa usuululcaqiiday ka waramaysaa, waxay ka waramaysaa aayado badan oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ka waramaayo ayaa alla noogu sheegi doonaa. waxaa looga warami doonaa anubuwa risaala oo si xoog looga warami doono, qiyaamada iyo baxsigii iyo axwaalihii qiyaamada ayaa looga warami doonaa suuradda tan. marka waxay suuraddaada noqonaysaa waa suurad makiya, waxayna ka waramaysaa usuululcaqiida ayay ka waramaysaan saa horuu soo sheegnay. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك ألف كاسية لام كاسية را ذات مراد كاللغة جيد إلهي سبحانه وتعالى أياك علم له وحبضا أينا نصور مسارين تاسو طريقة السلف سيدي هذي أو أسلم تاهد تاسي هذوي إن ما رفيا حروف النوع عاسو ومقدعة وعوي اللغة لغة سيدات وعوي ما يلبضا لينا وصور مسارين. kitaabun hada usoo qadaro mubtadaa weeye, kitaabun hada midkanu kitaabun kitaab weeye, kitaabkaasoo uxkimad la sugow na ilaahay aayaatuhu aayaadkiisa la sugay. kitaabun hada kani kitaabun kitaab weeye udha ilaahay, kitaabkaasoo uxkimad la sugay aayaatuhu aayaadkiisa la sugay. sugidda waxa weeye naqmiga saxda qur-aankan uu iska leeyahay oo cajiiba macaanidiisa oo xeel dheer taas ayaa loola jeedaa. uma fusilad waa la cadeeyo udha ilaahay oo axkaam iyo qisas iyo mawaacid iyo sagaal shay wax gaarayo hadda ka hor aynu soo marnay oo qur-aanku uu ka kooban yahay ayaa lagu cadeeyey. min ladun xakiimin alla xakiima xaggiisa ayuuna ka ahaaday khabiirin oo baadinka warqaba ah. uma fusilad waa la cadeeyo udha ilaahay subxaana watacaala. hadda uxkimadaas kitaabun kitaab weeye, kitaabkaasu kitaabkaa laga sifaynayaa weeye. marka uxkimadaasa min alixkaam in laga soo qaato itqaan ah ficilkiisu leeyay mutacaddi uu noqdo waa mid baadayd. amase waxa weeye aayaadkiisaa la suray lafda wa macna in loola jeedona waa suurtagal baa layidhi. Oo markaasi waxa weeye markaasi cid soo koobi kartaa ma jirto. macnaha waxa weeye aayaat lqur'aan sida xaqiiqada ah cilmigooda ilaahay baa og subxaanahu watacaala. tarkiibka markaasi qur'aankan uu leeyahayna wax lagu meteli kara ma jirto weeye. uma fusilat, sumadaa marka waxay noqonaysaa limujarad alakhbaar weeye. macnaha waxa weeye ilaahay waxau noo qabray qur'aanku inuu muxkam uyahay axsana alixkaam weeye, mufasal uu yahay axsana tafsiil weeye. sida adigoo dhihisay weeye fulaanun kariimu lasli uma kariimu lficli, taas waa suurtagala la yidhi. waxaa suurtagalaha la yidhi inay litafsiib ay tahay oo markaas oo zamaaniya weeye, xagga nusuulkana laga wada markaas weeye. oo xukumat awalan xiina nazalat aw xiina nusila jumlatan waaxidatan uma fusilat thaaniyan bixasab alwaqaaic, iyadana waa suurtagal baadiyo sumadu markaasi litafsiib ay noqoto. miladun xakiimin ow dhe ilaahay, marka hadda miladun xakiimin qabiin ina sifa thaaniya weyle kitaab weeye. kitaabkaasoo miladun xakiimin alla xakiim oo falguba xaggiisa soo degay, khabiirin oo baadinka warqabo ah. allahaas xaggiisa ayuu kasoo degay xakiimka oo khabiirka ah. bialaa tacbuduu caabudi maystaan ila allaha alla mooye, inanii aniguna lakum maxaan idiin ahay minhu min allahi ilay xaggiisa nadiirun kudigaaya ayaan idiin ahay, wa bashiirun ku bishaarayna ayaan idiin ahay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay kitaabkan qur-aanka ah waxa uu yahay inuu yahay kitaab la sugay aayaadkiisa, axkaam lagu caddeeyey ilaahay xaggiisa uu ka soo degay. meeshaa marka waxaa ku qadiran wa qul yaa muxamedu, sayidka muxamedka ah waxaa u tiraahdaa oo u tiraahdaa ummaddaada anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu caabudi maystaan, macnaha waxa weeye khabar oo bimacna nahya wey ha caabudina ila allaha alla mooye. inanii aniguna lakum idinka waxaan idiin ahay minhum min allahi ilay xaggiisaa idinkaga ahay nadiirun ku digaaya oo cadaabka diga haddaad kufrisaan, wa bashiirun mid bishaaraynaya ayaan idiin ahayo sabab idinkuu bishaaraynaya allah haddaad rumaysaan. wa an istakfiruu dhaafid weydiiya, u dhahow dha ilaahay rabbakum rabbigiina ka dhaafid weydiiya, suma bacdiyada tuubuu noqda ilayhi ila allahi ilay xaggiisa daaca una noqda. wa an istakfiruu ka dhaafid weydiiya rabbakum rabbigiina ka dhaafid weydiiya, oo shirkiga iyo macaasida kasoo laabta weeye. waxay ku casban tahay anlaa tacbuduuda wa an istakfiruu weeye, siinta iyo taadu waa lidala baa layidhi. macnaha waxa weeye ilaahay gufraan weydiisa dambigiina wiihi tegay alla inuu idiin dhaafo, maxaa yeele hadday kufaar yihiin oo ay soo rumeeyaan alislaamu yahdumu maa qablahu weeye, islaamku wixii ka horreeya waa duminaya. uma baciyada tuub uu noqda ilaahi ila allahi ilay xaggiisa uu noqdo, markaad islaamtaan waxa weeye dhaaca la imaada weeye. uma tuubuu ileeh weeye mustaqbalka weeye, maxaa yeele towbada shardigeeda waxaa ka mid ah in laga qoomamoodo wixii tegay, laga fuqo isla xaaladaas dembiga laga fuqo, in loo qasto inaan mustaqbalka dembigaas loo noqonaynin. marka ma la dhaha ayaa la yidhi istikfaartu huwa tawba weeye, bal baynahumaa ataghayur weeye, taghayur baa udhexeeya. marka ilaahay dhaaca una noqda weeye, yumatickum alla waa idiin raaxaynaya adduunyada mataacan raaxayn xasan oo wanaagsan. haddii ilaahay subxaanahu watacaala aad usoo noqotaan ood ilaahay dembidhaaf weydiisatiin, shirkiga aad ka soo noqotiin, daacana aad la timaadaan, yumatickum alla waa idiin raaxaynayaa mataacan raaxayn xasan oo wanaagsan. raaxada tan waxa weeye waa bidiida cayshin weeye, wasicati risqin weeye, nolol oo maaragtay adiiba ayaad helaysiin iyo risqi oo waasaca weeye. oo waxa weeye diibu cayshku waxa weeye amni iyo raaxo ayaad ku jiraysiin iyo xillo ilaahay ayaad ku jiraysiin weeye. maxaa yeele waxaa la yidhi qofkii tawbo keena oo dembigiisa kasoo noqda, rabbigiisa cibaadadiisa maaragtay yaa hagaajiyo, ikhlaas la yimaada oo rabbiga ilaahay ii abuuray cibaada u khalisa, wuxuu ku noolaanayaa amni iyo raaxa la yidhi iyo xillo aa la yidhi. wa in luyiqad calayhi dunya baale, adduunyada haba lagu cariisho, ee waxa weeye haddii adduunyada lagu cariisho waxay u noqonaysaa rafcu darajaad lahu, darajadiisa ay kor ilaahay ugu dhigayaa. maxaa yeele rillihii ilaahay ayuu haystaa, mar hadduu rillaha alla uu haystane adduunye lagu cariiriya waxba kama dhibaysa weeye. qofkaan ilaahay usoo noqonin oo macaasida daa'ima iyo kufrigaa la yidhi xoolo kasta ha lahaadee khawf ayuu ku noolaanayaa iyo dhib iyo cale ilaahay weeye. Wain wusicat calayhi malaadu dunya ayaa la yidhi, adduunyada macma-aankeeda haba loo waasiciyaa la yidhi. Maxaa yeele ida laa khayra fii caysin bacdahu annaar weeye, maxaa yeele khayr kuma sugno nolol oo bacdigeeda naaro ay tahay weeye. Marka kaafirku wax tasowfa ma soco iyo maaragtay yaa munaafiqiinta waxba u tari maysa weeye. Marka hadda mana anfinayso aayaddan amba hadalkan la leeyahay addunya sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafiri ma anfinayso. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, alla waa idin raaxaynayaa raaxayn oo wanaagsan ilaa ajalin, ajal inta laga gaarayo ajalkaasoo musama la magacaabay, taasuu ajal mowd ah. wa yu'ti alla waa siinayaa kulla dii fadlin, fadli mid u saaxiiba dhammaantiisane fadlow fadligiisa u siinayaa. qof kastana waxa weya camal wanaagsan la yimid ilaahay camalka jisiisa u siinaa weeye. wa in tawallow haddii aad jeesataan u dhahaa layidhi nabigu, fa innii anugu akhaafu calaykum warkiina waxaan uga cabsanayaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa kabiir oo weyn. wa in tawallow haddaad jeesataanna fa innii anugu akhaafu calaykum waxaan idinkaga cabsanayaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisaan idinkaga cabsanayaa kabiirin oo weyn. ila allahi ilay xaggiisa ayaa marjicukum noqofkiina aaday, meeshaad u laabanaysaan alla xaggiisa weeye. oo adduunyada markii laga tago qiyaamaha laysu soo bixinayaa bacsiga cid walba waa la xisaabayaa. wa huwa allana calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun alahi kale weeye. ilaahayna wax walba qaadir ayuu ku yahay inuu adduunyada idinka wado, qiyaamo idin soo kulmiyo, idin xisaabo. qof walba waxa weeye qofkii wanaag lahayna uu wanaag ku abaalmariyo, kii xumaan sameeyeyna uu cadaabo. ilaahay subxaanahu watacaala awood ayuu leeyahay. alaa hooy ayuu dhe ilaahay baraarugee, innahum ayuu dhe ilaahay munaafiqiintu yasnuuna way laabayaan suduurahum laabyaashooda ayay laabayaan. liyastakfuu inay isqariyaan minhum min allahi alla iska qariyaan. alaa hooy ayuu dhe ilaahay xiina goorta yastakfuuna ay isku daboolayaan siyaabahum maryahooda. yaclamu alle waa ogyahow dhahay alle maa yusiruuna waxay siraysanayaan oy qabsanayaan iyo maa yucluna waxay la jahrayan ilahi wa og. aayaddan waxay ku soo jirtaa la yidhi sida bukhaari uu weriyey oo lagu yidhi cabdullahi ibnu cabaas, waxaa jiri jiraaday dad xishooda markii waxa weeye ay maaragtay takhalli ay sameeyaan oy masalan baa musqul ay gelayaan amba ay maaragtay meel ay qallaawi xaajo u tagaan, dadaa xishoo jiraa la yidhi. markaasi waxa weeye arrintaasi xaajada ay guyaan boolka iyo qaa'idka weyn. ama waxa weeye markay wax jimaacayaan ayay maaragtay sidaasoo kale ay samayn jireen aa layidhi. waxayna markaasi ka xishoo jireen ayaga iyo samadu inay is aragto ayay maaragtay ka xishoo jireen aa layidhi. markaasaa waxa weeye aayaddaanu saasay kusoo degtaa la yidhi. haddaba marka waxa weeye markii hadda sidaas la yidhaahdo waxaa imaanaysaa la yidhi marka takhalliga la samaynayo ama jimaaca waxaaba la sunneeyaha la yidhi in la isdaboolo. muraadku marka ma aan ayaga in lagu caayaayo ficilkaanaa la yidhi. oo xishoodka waa la dalbayaa in qofku xishoodo waa loo baahan yahay, oo ilaahay uu ka xishoodo, jinniga uu ka xishoodo, malaa'igta uu ka xishoodo. laakiin waxa weeye xagga caqiidada ayaa waxa ay markaasi isdhahayeen arrintan markaasi waxa weeye waxay iska dhigayeen markaasi wax aan la ogeyn. marka waxa weeye markaasi ayagoo haddana markaasaa isu daboolaya waxay iska dhigayeen wax alla iska qarinayo inuusan allaba arkaynin ayay iska dhigayeen. laakiin hadday ogyihiin ilaahay inuu arkaayo shaygaana shay maaragtay xayaan oo laysfaray oo taqdiyadaanu ay sunnado ay tahay in laysdaboolo, haddii marka saas ogyihiin ilaahayna caalim inuu ku yahay oo ogyahay, arrintaas waxba keeni mayso. waxaa kaloo la yidhi aayaddan waxay kusoo degtaa la yidhi munaafiqiinta la yidhi. cabdullahi ibnu cabaasa waxa u dhahay waxay kusoo degtay nin la yidhaha akhnas ibnu shureyq oo munaafiqiinta maka kamid ahay. ninkaas wuxuu ahay nin hadal furfuran uu ahay oo hadal badan afsahma, araggiisuna markaasi uu aad iyo aad maaragtay uu yaab leeyahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu la kulmi jiray, wuxuu nabigu kula kulmaa wax nabigu jecel yahay, hadallo fiicanu u sheegayaa, qalbigana wuxuu ku qarsanayaa wax nabigu fahanayo, oo nabiga uu qalbiga ka necdiyano munaafiq nabiga ma jecle. waxaa kaloo la yidhi nin kufaarta kamid a ayaa wuxuu ahay nabigu inuu usoo gelgelayo. Isla markaasi ninki camal isagaga dhigaayo oo wax walba u sheeganayo, markaasuu nabiga saasu uga tegi jiraa layi. cala ayi tixaal waxa weeye waxaa kaloo jirtaa layidhi ayadana asabnimidu kuwaa badan yahay, ninka gaalada kamida wuxuu ahayadi inuu gurigiisa gelayo wuxuu haaricinaya marka qolqolka madaahu haaricinaya dhabarka ayuu hoos u laabaya, markaasuu maladiisu isku daboolaya, markaasuu gaalnimo ku dhawaaqa asoo u malaynaya markuu saasiya inaan ilaahay ogeyn asoo markaas u malaynaya. marka haddaba ilaahay marka wuxuu dhahay si kastoo la yidhaahdaba calaa hooy innahum ayagu yasnuuna way laabayaan suduurahum xabadyaashooda ayay ku laabayaan oo gaalnimay ku laabayaan waxbay ku qaraayaan liyastaxfuu inay iska qariyaan minhum min allahi ilaahigiisa iska qariyaan. calaa hooy xiina goorta yastaxfuuna isku daboolayaan siyaabahum maryahood yaclamu alla waa ogyahay maa yusiruuna waxay siraysanayaan iyo maa yucluuna waxay la jahraayaan ilahay waa og. cad walba ilaahay subxaanahu watacaala sidaas ayuu la socdaa. marka innahu alla caliimun alleeku cilmi la weeye bidaati suduuri laabta xaaladay u saaxiibka ilahay caalim wuxuu ku yahay waxa quluubka ku jirin ilahay waa og oo wax ilahay laga qari kara ma jiraan. marka casharkeeni intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.